кінці 60-х років або на початку 70-х ми побудували невеличку хату для сім'ї Баланюків, в яких ми в їх старій хаті проводили служіння. Ту хату ми побудували приблизно на тому місці, де стояв молитвенний дім, який безбожники закрили і опісля зруйнували. Туди перейшла жити сім'я Баланюків, яка на той час вже складалася тільки з мами, вдови і її однієї дочки Киці. А на їх стару хату добилися дозволу, щоб розібрати всередині всі стіни і зробити один зал з усієї хати, де після такої реконструкції нам дозволялося в ньому проводити богослуження. За короткий час все це було зроблено. Всі стіни всередині розібрали, стелю теж. Її підняли уверх аж під дах, так що стеля залу не була вже горизонтально рівною, але була піднята паралельно з дахом. Тільки в самому верху шириною десь метрів 2,5 вже була горизонтальна смуга. Зал вийшов високий і по тому часі досить великий. Впереді зробили вже підвищення для хору, а в задній частині перекрили залу на висоті стелі і вийшов широкий балкон на всю ширину зали, де могли сидіти тільки малі діти, тому що там було низько. Із країв стеля йшла конусом. Теж в задній частині залу добудували з надвору такий коридорчик шириною 1.5 метра, який не був під основним дахом, але з надвору мав однополий дах, який стикувався з фронтоном хати. З залом він з'єднувався відкритими дверима і відкритою верандою замість стіни. Хоча це була маленька прибавка до основного залу, але ми раді були й тим. По довжині всієї хати теж добудували ганок шириною десь 2 метри. Вікна з залу виходили в той ганок, їх завжди відчиняли, і в ганку було повно людей. Влітку застеклену веранду теж здіймали зовсім, і люди стояли на дворі, і чули проповіді, пісні, і разом молилися. Мікрофонів і апаратури, як тепер, тоді в церквах ще не було. В залі кругом зробили фанерні панелі, бо стіни були вап'яні. Все те гарно пофарбували, зробили на стінах трафарети, і вже всередині те приміщення виглядало як справжній дім молитви, хоча з надвору була звичайна хата. Зимою у тому залі ніхто не грів, тому що рахували недоцільним взяти 2 метри місця, якого так не вистачало під кафельну грубку. Але холодно було тільки на початку служіння, а опісля нагрівалося від нашого дихання. Стіни були холодні, а повітря від нашого дихання, яке нагрівало, було вологе і конденсувалося по стінах, і вони ставали зовсім мокрими, по них текла вода. А на служіннях приходилося стояти по 3-4 години, і ніхто й не думав скаржитися. Коли зимою приходили в суботу вечором на співку хора, то геть замерзали, тому що нас було мало і не нагрівалося від нас. Приходили в пальтах, в шубах, і ніхто не роздягався. Служіння регента тоді ніс брат Олександр Мітітюк, який жив у Чернівцях. Його труд і жертвеність варто писати. Нам було холодно в шубах, а він роздягався до піджака, і з нього тік піт. Такі зусилля він прикладав, щоб нас навчити. Крім цього, в ті порі суботи ще не були вихідними днями, і він працював цілий день. Після роботи заходив додому, їв, збирав з дружиною малих діток, яких мав багато, і всі їхали до нас в село. Це потрібно було їхати поїздом 1.5 години з Чернівців до станції Адинката, глибоку, чи в Черепківку на станцію Водолсеред, а далі до Каменки потрібно було йти пішки з глибокої 8 кілометрів, з Черепківки 5. І то цілою сім'єю, з маленькими дітьми, яких потрібно було нести на руках. Рейсові автобуси тоді ще не ходили, а легкових приватних автомобілів ні в кого ще не було. І це ще не все. За річкою, не доїжджаючи до нашого села, був контрольно-пропускний пограничний пункт, тому що наше село було крайне від границі з Румунією. де на тому контрольному пункті стояли патрулем пограничник, іноді міліція, і всіх перевіряли, хто заїжджав в село. Право на в'їзд мали тільки жителі нашого села і ті, хто мав дозвіл від міліції, спеціальний пропуск, а регент був житель Чернівців. І кожен раз, коли їхав до нас, то не знав, як йому вдасться перейти той контрольний пункт. Його могли не пропустити, це було би саме легшим, неприятним наслідком, що він повертався би назад у Чернівці, не доїхавши до зібрання. Могли оштрафувати за спробу проїхати в заборонену зону перед державним кордоном, а могли й арештувати. І це кожен раз, що суботи, він з сім'єю ризикував нарватися на таке. Їхав з вірою у Бога, і Бог прокладував йому путь, що в той момент, коли він проїжджав, його не спиняли, чи не було нікого, чи бувало й пропускали, тому що в нього теща жила в Кам'янці. Але бували й конфлікти, через що органи влади дуже були злі на нього, так що і судом йому загрожували, і забороняли приїжджати в село. І якщо я не помиляюся, то він 16 років так їздив. Порівняйте це з тим, що ви маєте тепер, і порівняйте ті зусилля, які прикладаєте ви тепер в праці для Господа, з небезпеками і зусиллями, які приклали тоді діти Божі. В таких умовах ми щонеділі рано і під вечір збиралися і проводили богослуження, а також в середу вечором. Крім них теж в домі молитви мали духовні молитви по п'ятницях вечорами, а по хатах в різних місцях села майже щовечора проводились молитви, на яких молилися за наше освячення, про хрещення Духом Святим, про духовні дари для церкви. Бог на протязі всіх років хрестив Святим Духом новоприбулих до віри, хто просив цього Божого обітування, і час від часу збагачував церкву дарами Святого Духа. В нашій церкві, відколи я пам'ятаю, завжди була взаємна виручка. Всі були дружні і допомагали одні одним. Коли хтось з віруючих людей мав якусь втрату, в когось загинула корова, чи згоріла хата, чи ставалось щось інше, несподівано, страшне, ми всі ставали учасниками того горя. Збирали між собою добровільне пожертвування і допомагали таким. Навіть іноді і невіруючим допомагали. Це було хорошим свідченням для всіх людей про доброту віруючих. Коли хтось з наших десь купляв стареньку дерев'яну хату, і її потрібно було перевезти на нове місце чи на його подвір'я, це все ми робили великим гуртом, іноді і за один день. Оголошували на зібранню, що в такий-то день рано, 6 години ранку, а то і раніше, буде клака у того чи іншого брата. Клака – це всі, хто може, ідуть допомагати одному. А та допомога ніколи не оплачувалася. Те робилося у ім'я Ісуса Христа. Господар своїми силами робив підготовку, здирав всю глину з хати, якою дерев'яна хата обмазувалася замість штукатурки. А коли проходили вже люди, то починали перший раз з даху. Розпилювали його на 4 куски, опускали на землю, обступали кругом, підіймали і несли куди потрібно. Більшістю носили перед весною чи осінню огородами на правці, щоб було ближче і щоб не загороджувати дороги. Поки перенесуть дах, другі брати пронумеровують кожний кусок деревини, як який за яким повинен назад складатися на новому місці. І тоді вже приходять всі і беруть по одному чи по два куски і несуть один за одним, як мурашки, на нове місце. А там майстри, які розуміються на будівництві хатів, складають згідно номерів знову все на своє місце. І хата за день вже знову ціла. Це виглядало чудово в очах людей. Такого у невіруючих не практикувалося. Приходили на таку клаку 40-50 людей. Це я описав про дерев'яні хати, які були раніше, десь до 50-60 років. Відтоді вже почали робити більшість цеглові хати з бетонними фундаментами. На те теж робили клаки і допомагали кожному, хто будувався. Дві клаці для кожного. Перша – зробити фундамент, друга – коли вже вимурована майстрами, зсередини всі стіни і стелі мазали глиною. Для фундаменту потрібно було самому чоловікові зробити підготовку, це викопати в землі траншеї під бетон. Тоді вже приходили люди і закипала робота. Спочатку руками, опісля були вже і бетономішалки, замішували на дерев'яних щитах, пізніше вже і на залізних листах, бетон, і браття носили його носилками та заливали у траншеї, інші утрамбовували. Поки заливали у траншеї, інші вже робили опалубку, щоб заливати верхню частину над землею. Де вже опалубка була зроблена, заливали вже туди. І так за один день весь фундамент робився. Хати пізніше вже робилися великі. Було більше роботи, але приходило більше людей. І бетономішалки сильно допомагали. На таку клаку для бетону приходило 40-60 людей, залежно від величини хати. Навіть сестри приходили і мішали вручну лопатами бетон. В кінці роботи господар повинен був приготувати вечерю для робітників, розставляли столи на подвір'ї, їжу готовили сестри, з молитвою розходилися. Мастити стіни глиною приходило ще більше людей. Там вже мали роботу і сестри. Спочатку готовили глину, заливаючи її водою. Сестри заходили босими ногами у ту глину і місили її, розкидаючи помірно соломою по замісу, щоб глина, коли буде висихати на стінах, не тріскалася. Далі ту глину перекидали вилами на під, де інші набивали нею поверхню поду, а інші мазали стіни по кімнатах. Інші розносили глину, щоб у всіх кімнатах вона була, і до вечора хата вся зсередини була обмащена. Знову ж, після роботи готувалася вечеря для всіх, і все. За такі роботи, якщо нанімати людей-спеціалістів, потрібно було платити великі гроші. А так ми робили один одному всі безкоштовно. Ви тут в Америці, можливо, дивуєтеся, як глиною стіни мастити. Ну то так було, коли той перший грубий шар глини висихав, на нього вже спеціалісти накладали ще один шар, вже без соломи, і виглажували стіни рівно як штукатурка. Це було дешевше і доступно кожному, а головне, хати з глиною були тепліші, а з надворю цеглові стіни вже штукатурили. В 70-х-90-х роках дуже багато людей будували хати, і цих клаків літом було майже на кожну суботу, тому що в суботу люди були вільні від державної роботи і могли йти на клаку. То було нелегко, кожен мав багато праці у себе дома, але ця добра, корисна і гарна традиція у нас не скасовувалася, а безвідказно діяла, аж поки ми не поїхали до Америки. Друге добре, про що хочу описати, що в нашій церкві допильновувалося, це те, що наш народ був завжди правильно навчений, що можна, а що не можна, що гріх, а що ні. Під час колгоспів, де все було спільне, люди, які не були у Євангельській церкві, звиклися з тим, що з колгоспу можна брати для себе з того, біля чого робиш, вірніше, можна красти, бо то державне. Хоч би і державне, то красти гріх. Але то не було державне, то було людське. Бо всі до гурту працювали і всі з того жили, отримуючи за свою працю з тих прибутків, які заробили. Та люди обкрадали колгосп з усіх сторін, хто дещо міг. Тому і була біднота. І той, хто совісно трудився в нього звисали руки. Не було охоти до праці, бо все одно тобі мало що зайдеться, все розкрадуть. Керівники колгоспів не могли за всім прослідкувати. Порою всі менші начальники знали, що люди крадуть, але бачили, що на заробіток надії нема, і закривали очі на те, що робилося. А люди після роботи, коли вже приїжджала машина везти їх додому, набирали собі в сумку того, біля чого робили. І так осінню робили собі прибавку до того, що їм заплатять. Та все ж, час від часу, щоб нагнати страху на злодіїв, люди влади несподівано спиняли машину з робітниками і перевіряли, та забирали те, що люди накрали. Це не було ганьбою для них, коли так траплялося, бо вони крали торбинками, а начальники машинами. Проблем великих з цього не робили, але яка то була слава Божа і свідчення перед всіма людьми і начальниками, коли при перевірці усіх знаходили украдене, а у наших братів та сестер були торбинки порожні. Тому що вони знали Божі постанови, що так робити гріх, і не робили того, хоч порою було дуже трудно вижити на тому маленькому, яке чесно заробляли. Колгоспники – це були самі нещасні люди. Заробітня плата простих робітників у колгоспі була мізерною, а з початку утворення колгоспів працювали майже даремно. Проте описано мною у підзаголовку утворення колгоспів на сторінці 19, то був майже як кріпосний лад, чи навіть рабство. Судіть самі, колгоспник не міг покинути працю в колгоспі, щоб стати робітником десь на якомусь підприємстві. Робітничий клас оплачувався краще. Без документу, що його відпустив колгосп, ніхто ні на яку роботу не приймав. Але люди змушені були якось виживати. З роками, коли в колгоспі вже було більше техніки зручної роботи, частина людей звільнялася. І хоча їх теж не відпускали з колгоспів, але на деякий час, місяць, два чи три в рік, декому вдавалося десь піти короткочасно працювати по договору за межами нашої області. Цією можливістю більшість користувалися чоловіки, які були будівельниками. Вони їхали в інші колгоспи, радгоспи, по інших республіках і по Україні, туди, де був брак робітничої сили. Там щось будували і заробляли кращі гроші, як дома. Заробляли теж натурою – зерно, цукор, соняшник і інше. Для таких щасливчиків вже ставало краще жити. Їздили опісля й жінки – домовляючись зарані з іншими колгоспами, де не вистачало робочої сили, що пригадав такі кількості жінок, виростить на їх землях, скажімо, на 100 гектарах цукровий буряк. І домовлялося про оплату. Така бригада жінок їздила туди два рази в рік, на якийсь час, поки обсапають з першого, з другого, а опісля знову, щоб зібрати той буряк і здати до колгоспу. Вони гарно заробляли. Певно, що їх заробіток залежав і від погодних умов та урожайності, але це було вже добре. Такі бригади, коли їхали на такі роботи, то вони там працювали ні від години до години, але від досвіду до пізньої ночі, поки могли, тому і заробляли. Керівники колгоспів цьому вже не перешкоджали. Вони надлишком своєї робочої сили так допомагали другим колгоспам, від яких теж мали за те якусь частину прибутку. Але ці, які їздили на такі заробітки, вони теж працювали решта часу і у своєму колгоспі, і це так тривало з року в рік. Їздили на такі заробітки молоді хлопці, молоді люди, приїжджали з заробітків, заробленими грішми, зерном, але порою і скупою гріхів, які там наживали. Погоня за великими грішми ніколи не приводить до здобутку духовного, а навпаки. Бували роки, особливо літом, що через ці поїздки на заробітки в зібранні не було кому співати в хорі, як те потрібно. А на заробітках чим раз все більше заробляли, а чим більше є грошей, тим більше хочеться їх мати. Я за все життя не їздив ні разу на великі заробітки, десь далеко від дому і церкви. З мене сміялися мої товариші, які їздили, і мене клекали, знаходили мені роботу по моїй спеціальності в малярці, яка добре цінилася, та я не поїхав ні разу. Вони казали, що Никодим відходить від своєї хати тільки так задалеко, поки бачить димохід своєї хати. Я не рахую, що то було гріх заробити, якщо є недостача, але кажу інше, що краще і більш корисне є те, щоб бути дома серед своїх дітей, у церкві, до якої належиш, у якій ти потрібний, а Бог має звідки дати те, в чому ми нуждаємося. І моя велика сім'я не була останньою чи біднішою, що я не ганявся за великим. Було так, що приїхав якийсь голова колгоспу з Ровенщини в наш колгосп і побачив наш дім культури, який я декоративно оформив. Я з своїм сином Василем працювали над тією роботою 2,5 місяці. Ми оформили великий зал з гофрейно розписаною стелею, а також вестибюль і фоє. То вийшло на славу гарно. І той голова колгоспу з Ровенщини пристав до мене з величезною просьбою, щоб я поїхав до нього і саме таке зробив у нього, в Домі культури його місцевості. Я не погоджувався, тільки з однієї причини, що рахував, що потрібно бути в церкві, з якої пороз'їхалися по роботах, а праці Божої було, як завжди, багато. Він декілька днів уговорював мене, що заплатить стільки, скільки я скажу, і зерна дасть мені багато зверх цього, що домовиться з нашим головою колгоспу, щоб він відпустив мене, щоб зробити йому ту роботу і заробити собі. Я, однако, не здав згоди, тільки ради Господа, що рахував, що я потрібний в церкві, і сьогодні мені приємно згадати, що я не побіг за здобутками земними.